Obawy całego świata budzi los broni chemicznej. Operacja w Damaszku była 100% sukcesem. Zostawiamy skutki dla Polaków, dla obywateli Polski w tym momencie. Polska zyskała awans. Tak cieszyli się w Libanie syryjscy uchodźcy, których represje reżimu zmusiły do uczestnictwa. Ustąpić przy użyciu właśnie transformacji. Operacja ma bronić ludność cywilną. Wierz nieprawdę, zrozum, faszerowany jest gazem produkt. Szamiemy razem, a z tego powodu szczęście wykrzywia twarze, aż wrócą do grobu. Tak, do rowu ziomuś, zamiast się głupio śmiać się pomóc. Śmiech na to nikomu nie pomógł, a baterii w Polsce 40 milionów. Żarcie chlanieć, panie, masz mieszkanie tanie, kredytowanie, hajsem żyganie co dzień. Łykasz ich prawdę bardziej, a czas zmienia ci w kaszę banie. Oczy mydlone, bo dzieci szkolone, szpitale nowe są prawie gotowe. Gównem pachnie trochę, tylko trochę, bo to wytrawnie zmyślone. Płyn na koksie, żół detoksie. Problem się cofnie, bo postęp rośnie. Głośną mordę zamyka się żołdem. Brudy zamiata pod kądry radośnie. Jest rząd sprawny, mądry. Wiesz, ziom, to fajny pomysł. Co mnie obchodzi, skąd on na kampanię te ogromne hajsy zdobył? I kim jest jego sponsor? I czemu rzucał w niego forsą? Znasz systemu cechę najgorszą? Największe kurwy najwięcej wyniosą. Najwięcej proszą, najwięcej koszą. Nieważne gdzie, nieważne kto to. Świnie biegną po złoto, a ci co rządzą stoją przeważnie obok. Protest, tylko opowieść o tobie. Ludzie boją się kłamstwa. Mieli tam robę, wjechali im kopem i moment, tam tworzą się państwa. Zgarnęli flotę i w locie zasypią ich szyby naftowe mocarstwa. Były tam więc atomowe, gazowe, lecz potem zobaczysz, to farsa. Do nas dociera ich fałsz lub kał. Media kochają nasz strach lub żal. Trudniej żyć, gdybyś prawdę chciał, jej smak już znał. Doszlewych faktów miał, znajdzie się cena. Dodaj 3-0 i mordeczka przestaje być szczera. Łyknęła i teraz pierdolę atmosfera. Dopada amnezja, ciężar portfela. Bardzo dawno powstał ten farmazon, po to by sterować nami. Bądź świadom, wiedza dla panów, wiedza dla chamów. O podział na ludzi i nad ludzi dbano. Ich mord nie znasz z gazet, tych ziom nie spotkasz nawet. Gdzie nie popatrzysz, to ich przydupasy się pchają na afisz, by szok siać dalej są. Strony dwie, oni w tle, a piony w grze. Tak to my, wiesz, biegamy po cudzej planszy. Dla kogoś to nie jestem wygrywać skłonny, nie. My ziomy też, mówię wam więc, jebać ugody to skromny test. Łykać ich farmazony chcesz, bądź świadomy, że fałsz ogromny jest. Oślepia nas doktryna szoku. Kłamstwo świat pokrywa wokół. Prosty dam przykład, ziomku, jak działa zasłona dymna w mroku. Niby sterują tę byś za stołu. Przekaz na żywo, nie odrywasz wzroku. Prawda jednak ukryta dla oczu po prostu. Przegrywasz znowu, znasz to miejsce i kłamstwo przecież. Wczoraj sam kobiecie wbiłeś łatwo 10. Twoje nie jest nawet kłamstewkiem. Mielisz świat z bajką o świecie. Robią cię na patent stanie jak gra w 3 kubany. Dawno opatentowany, więc gramy. Podbierany, podbijasz zakłady. Znika ci portfel z kiermany. Ubrany w kozak oprawę słów. To więcej niż łatwe, to łatwe plus. Jest wszędzie, także tu. Masz obawę już? Co jest grane? Cóż, to bajer znów. Zjebałeś sprawy w chuj, ale stój. Co sekundę łyka to nawet stu. Czujesz, łapie ból, to pamięć skup. Nie da się mów, myśli prawdę włóż. Łatwiej sprzedać żal niż sukces. Masz mniej? Usłyszą wkrótce. Grasz fair, posądzą o korupcję. Nie z każdej sytuacji jak wyjść są instrukcje. Lud lubi czasem polać krew. Patrzeć jak inny z bawrem kona chce. Bić rzazgę bardziej to nasz zew. Rozjebać na miazgę to o nas tekst. Dowodowość tego jest niewielka, także skończy to się prawdopodobnie jak wiele takich dętych afer, których w gruncie rzeczy nie było.